Welkom in Jazz Meeting. Ja, een energiek nummer. The Secret Champ, geschreven door de Nederlands gitarist Jesse van Roller. Uitgevoerd door Jazz Orchestra of het Concertgebouw onder leiding van Henk Meutgeert. Uiteraard hoorden we ook Jesse van Roller en trompetist Jan van Duikeren. We hebben straks het nummer Lunar van de jonge jazz-saxofoniste Kika Sprangers. Arrangeur en componiste. De kenmerk van haar muziek is lyriek en melancholie. Lunar wordt gezongen door zangeres Nina Rompa. La Feuille Morte van Juliette Gréco uit 1979. Over Juliette Gréco, een Franse zangeres, actrice. Ze heeft gespeeld in de film Belvicor, die heb ik zelf ook nog gezien. De componisten zijn Joseph Cosma en Jacques Prévert. En het nummer is vertaald in 1946 door Johnny Mercer. Tot het nummer Autumn Leaves. Fibre de Verre van Paris Combo. Een muzikale groep uit Parijs. 2020 is de band, zeg maar, of de groep uit elkaar gegaan door de dood van de zangeres Belle Duberry. Elementen chanson, pop, Amerikaanse jazz, swing, Roma en Noord-Afrikaanse muziek. En we beginnen zo met het nummer Joy Inside My Tears van Stevie Wonder. Staat op het album Songs of the Key of Life uit 1976. En het, waar het nummer zegt het al, letterlijk vreugde in mijn tranen, vreugde achter mijn tranen. Het gevoel van geluk of dankbaarheid dat zich mengt met verdriet, waardoor je huilt van blijdschap, geluksmomenten, herinneringen. Joy Inside My Tears, Stevie Wonder. Joy inside my tears. Je ne sais vibrer qu'en paratonnerre. Je suis condamnée à l'éclair, la foudre éphémère. Car si l'on m'aime, l'on doit me consumer. Mais demain, oui demain, j'en fais le serment. J'ouvrirai les yeux, mes deux yeux tout en grand, sur un bel homme, un bel amant, qui laissera ma vie sauve tout en m'aimant. Je me suis cassé les dents, le nez sur bien des affaires. De cœur trop pincé, de mœurs trop épicées. Car pour me plaire, l'on doit me consumer. Mais demain, oui demain, j'en fais le serment. J'ouvrirai les yeux, mes deux yeux tout en grand, sur toi en somme, mon bel amant.

Lunar van Kika Sprangers en Nina Rompa. Het laatste nummer van dit uurtje jazzmeeting, dat gaan we doen met een rockband Darwin, featuring Simon Phillips, Mohini Day en Greg Howe. Het nummer heet Cry a River en ja, wat kan ik zeggen? Simon Phillips kennen we natuurlijk goed als drummer. Hij heeft natuurlijk ook heel veel cd's op zijn naam staan. Dan hebben we Mohini Day, dat is een Indiaanse bassist. En we kennen ook de gitarist die ook vaak met Simon Phillips heeft gespeeld, Greg Howe. En het staat op Distorted Mirror. Dan Belonging van Brentford Marsalis Quartet. Joey Calderazzo op piano, Erik Revis op bas en Justin Faulkner op drums. Het nummer komt uit 2025. Dan It's Never Over van de Brits-Nigeriaanse zanger Ola Ona Bule met de Hazelrigg Brothers. George Hazelrigg de piano, Jeff Hazelrigg bas en John O'Reilly op drums. Het is een verfijnde combinatie van jazz, soul en worldmuziek. Het nummer die heeft ook uiteraard een tekst, want Ola Ona Bule die gaat het ook zingen. Het laatste refrein ga ik nog even voorlezen. I believe in a time when we will learn to live in harmony. But will anyone live to see whether we did achieve all the peace that we needed to build something real in our dreams? Dan hebben we ook Horizon Dance van Chris Potter, een Amerikaanse jazz saxofonist. En dan John Patitucci, dat is een Amerikaanse jazz bassist, componist. En ook lid geweest van de electric band van Chick Corea. En Brad Mehldau, pianist. En Horizon Dance komt uit 2024. Het staat op het album Eagle's Point. En dan beginnen we zo met Courage van Avishai Cohen. Een Israëlische jazz-contrabassist, zanger, orkestleider, componist en arrangeur. Muziekinvloeden, Midden-Oosten, Israëlische muziek, fusion en akoestische jazz. Ik zou zeggen heel veel luisterplezier en tot jazz. Courage van Avishai Cohen. Thank you. Thank you. never will learn. How can we learn what I think of you? And you want me to do? It's too much to learn, so I choose not to learn. Yeah, no one wants to pay, but each one wants us, so we wait till the hate spends a while. Thank you.